أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سورت غاشیہ مکی سورت دے ترتیب پلیاس کے اتات یا پز سورت اعلان نازل لے او نزول کے دوکم او یا پز سورت زاریات نرے ربط او مناسبت دے دمخ کی سرا ارکلا چمخ کی سورت کی ویل چھ دنیا غرکلا تو شرون الحیات دنیا دې صورت کې انجام دا چاغې چاغه دنیا غوړه کړی دا هغه تباشوي. یا مکه صورت کې ترغیب قرآن کریم تا دې صورت کې چې کار ستاسو قرآن خودلوي ترغیب قرآن تور کو سنو غرو کا فلا تنسا زب قرآن علوم پتا خطب نه پرې دې قرآن نو دې صورت کې دا خی چستا کار هغه قرآن خود لوی قرآن به مخلوق ته ځکه ذکر متصل لولو. یا مخ کی صورت اعلی کی بیان کړو و یتجنب الاشقاء تدی بیا تبشی د قرآن د واز نه بدبخت د دې صورت کی صورت غاشیه کی حالت تا چاخی چاغ بدبخت ره دارا علق خی چتسقا من این نانیا لیس لهم طعام الا من ذری لا یسمنو ولا یغنی من جو. ذکر متصل لولا یا صورت اعلا کی یرا و تخویف ہو صورت غاشیہ کی تخویف او بشارت والا ذکر کہی ذکر متصل لولا. صورت ممتاز او جدا دے دنور صورتنونا عاملتن ناسب باندے چی او انسان عمل دنیا کی کیا و عملی برباد دے دو وجہ دے شرکنا. یا صورت ممتاز وجودا دے چی لا یسمنو ولا یغنی من جو. یا صورت جدا دے پاغ سلورو درجو دو مومنانو باندے رستو بیانے یغا. مقصد و خلاصا دو صورت غاشی دی صورت کے وقت تخویف او دو بشارت خی تخویف ورکی او بشارت بیر ورکی آغا خلقو تا چاگا خلاف کئی او زیر ورکی آغا خلقو تا چاگا تابداری دا اللہ کئی او بیا سرور درجی خی. حال اتا کا حدیث الغاشیات حال فماند قد سرا پتا کی سرا راغلی تا تا خبردار غاشی غاشیا د قیامت په نومونو کې یو نوم دی اور چپټون کې وای مخلوق لرا حجو یوم ایذن خاشیا دین مخونه وای پدارس کې خاشا ذلیل او ذلیل وی عامل الناسبا عمل کوم کې وای اوستری کون کی بھائی آغا اوستری بھائی دقبل عملنا کار بشوی دی صدا دا سختی اوستری بھائی لکه یو سری کار کرے محنت اکرے وغستری شوی دارنگی دی صدا با ستری والے دو وجد آغا بد کار لراغلی چې د سره با کار شوی وي د عذابونو تسکا تسلا نارنامیا دن کیگی بور کرمتا سردہ عملنا چاہ دشپی تاجد کلیو زاد اس طرح کلیو دارنگی نور عمالی کلیو حجونا عمری نور خف عمالی کلیو خواکی دے خرابا لسردہ عملنا بتسلا نارن حامیا اور تب دن کیگی گرم تسکا منین آنیا کولی بشی پریبانی دا چینو کرنونا گرمی اوبا گرمی چینی بھئی نبوی دیل را خوراک اللہ منزلی مگر زود از غیدار بوٹے از غیدار لا یسمنو ولا یغنی من جو نبا سر بھئی او نبا فیدہ ارکی دلو گنا خوراک دو دو شیدو دو پارا خلق کئی یو دیل پارا خوراک کئی چیزه پسورم شما زما بدن کمزوره ره بدن مقشی خوخرا کم آیا دیر پارا چیزه ارگه ما چیزه مور شما جهنمی خورا کو دو دوارو فیدو نئی دیر مقونه با پدارس کنا ایما ترو تازوی لسای آراجی آد اخفل عمل نبو خوشا لئی تخفل عمل نخفل اکی دینا بو خوشا لئی مقونه با ترو تازوی پا جنتونو چطو کی بھئی نباوری تپائی کی لاغیا برباد خبرہ فی آئین جاریہ پدھے کی با چنیوی ہمیشہ روانی پدھے کی با تخصنوی مرفوہ چطو چط دنگ دنگ واقواب موضوعہ او پدھے کی با گلا سنوی اخدرشی پکتار ونمارکو مصفوفہ او پدھے کی با آغا بچونی مصفوفہ خورشوی وزرابیو مفسوسا او پدی کبا بچونی وی نمارکو فالوکتن دوی دارنگی قطار پا قطار او زرابیو قالیرونا بچونی مفسوسا او فری وری او فلای انزلون ایلالی بیری تاسلون زکر کلا یو بچی نیوی دویم حیو دا تختو نبیو چت ایک پیوری کئیم واقواب الموضوع گلاسونا کی غدری شوی دعا و نمارک مصفوفا او ابالوکتونا تیار ابالوکتونا کی غدری شوی سب سب باندے وزرا بیو مفسوسا او اغا بیچونے خوری شوی قالنونا خوری شوی دا سنور ذکر کلاب نوز پریبانی سلور درجی قیاس کئی بیانی افلا الزرونا الالی بیل کیف خلقت آدی نگری افتا چسرنگی پیرا کریشنی دا اوخا بایل السمائی گورا این او سوال لاجی چه دا دورا دنگ دنگ تختونا پا کم زیکی اچت اچت دورا دنگ دنگ تختونا دا دنگ تختونا کرسی دا بسنگ اچتی وی ہاں چه سر دوم نو اچتی دیتا بخیجی سر سنگا نو جواب افلا ینظرونا الالعبل اوخ تا اگورا سنگا اچتی سنگا اوتا سر خیجی آغا چونشی کتشی دارنگی تختون وقت کتشی دیو پکینی دیم واقعاب موضوعا ایر دادورا کوبونا دادورا گلاسونا بچرتوی داو تشمیر ها گلاسونا دیر زیاد دیر دا بچرتوی و موضوعا دا دورا کوبونا بچرتوی دا نو جواب اویل سمائی کیف روفیاتا آدین بوری اسمان تا چسرنگیو چرشنی دا اسمان اسمان کستوری بیشمیرا دارنگی کوبونا بیشمیرا کستا شکی چه دورا بچرتوی خالق دیر دیر برا آسمان جو برا بشمیرا بشمیرا دی گنا بشمیرا ستوری بشمیرا کو بنا دا مواج رو را بچر دی بیادرم و نمارک مصفوفا دا غط غط تکیاغانی بسنگی سریا حاضر غط تکیاغانی بچر تا ملاوی دا غی مقابل اکی ویل الجبالی کیف نصبت او دی نگوری غرنو تا چسرنگ ادر اولی شوی دا غط غط تا غټ غټ ګونو ته وګورا تارنگی تاغت غت تکیا گانی او بیا را دا دورا قارنون بسنگ خوادشی دا خو بدیر گرانی نو جواب ویلال آردی کیف ستیات او دی نگردی نگوری زمکتا افلا ینظرون الال آردی آدی نگوری زمکتا کیف ستیات سرنگی خورک کریشوی دا زمکا دا دورا خیست زمکا چه خورگا نو اللہ پدی قادر دی چه پدی با قارنون خوادوی دا سرور یاد کلو سرور مخی یاد کلو تختونو چت لکا پشاندو چتو خانو کو بنا کی خودریشی لکا سنگ چه برا اسمان کے آن بیشمیر دی سطوری نو گلاسو نو بیشمیر سنگا تکی آگانی غٹے لکا غنو سنگا غٹ غٹ دارنگی زمکا بیچونی دیری فرشون دیر خوالشوی قالینو نام دا بسنگ دیوی زمکی تو گودنو دا سلوری یاد کلا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر اللہ رب رحمت نوریوی وی زدو عبید اللہ سندی سر اوما یو محلوہ پما کہکے حارت الباب آئے کے حمد بے درس راکاو پوت یو کمروہ پائے کے منگناس تو چل کسانو پائے کی یو کلکیوہ ما ته پوسکو دا شوت موږ دا غنه لرستو چې حضرت دا سرور ولې یاد کړو الال ایبل الى السماء الى الجبال الى الارض او کلکې کولاوا ما ته وی وګورا برسی ما وی اسمان او اخته سری ناز خلق ګرځي مارز مکا او چې مخه مسخ غاری ګیمال چو خان اګه غټ غټ غونډه دي او ما کاکي په واده کې چې دا روان پیسري په غونډه کې سري او مال چې دا وخان غونډه دي سري په وخان زمکړه او برا اسمان دي په ما ته یې چې بل ششتا ما وې چنه چون کې قران وا محاوره د عربی راغله او په عربو کې دا سرور سيزونه دا موجوده واکي برا اسمان خط از مکا پرابر پر غرونا او دا غید پاسا اوخان اوخان سریگی نو ویزم آخر وارا چه رشتیا اقل مندو لالا دا سفاهم ور کرے دا سی جوابو دا جوابو که زبا کتابو گرم او تفسیر کی ودا تباز خبری تفاصیلو کی نی حداد انسان اقل گورا چه دا سلور سیزونا برا کتا غرونا او پاسا پی اوخان سری فذکر انما انت مذکر پندر کوا پا قرآن یقین انتا پندر کوا انکے پا قرآن نا وازور کوا نیتا فدیبانی بمسوی تیر زور کوا انکے تپ زورا دی نشی مسلمان ہو رہے اللہ من تولا لیکن آسر تولا شواولی دو قرآن نا وکفرا او ارا کفر وکو سزا بول کیا غلا اللہ سزا لویا شاچ ارا دو قرآن نوکو اللہ بولا سزا لویا ورکی یقینا منتا رات للدی خلقوی بیا یقینا پہنگبانی صاحب دادے دی سورت کے بشارتو او یروا حالت دا خلقو ناکارو بیان کرو